أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة What? كثيرا من الناس تعلم ما نخفي وما نعلم الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي و از همه هستی این دو دستار از دوستان این جزئی کوچک و بزرگ در دارون قدرت با قدرت معنایی علاقمندان اگه بخوام این توضیح بدم شما ترجمه کنم به شما رسول الله علیه و آله و سلم ما هذا كان طلقة ولا مكان من ضرب الشيء؟ مش شطايا الله خير الحافظ اللي هو أرحم الراحمين. مثلا مشکندر در آرکی جه هست در جمعه هم من یه خدا شما هستم کنم چون در زمان مشکندر میدونه به جوش این رفت به ارتفاع ولی از بگونه خفت دشمن در جمعه مولا زیدی در آرکی جه هم پس بکاری هسته که شهاده همجانه در شهید حجمه دیم تندیم به پایان سفته که قسمت جمع میشه پایین مشهد جمع میدونن با این گردنانده ارتفاع میدن بعد لا يبنه هو يرتبه وبعدين يضرب بعد ما يقوم يوقف يضرب نعم وهو يعني يضبطه هو هذا وهذا خليه على هذا على حساب داخله على كيفه يضرب ويقوم لأن أنا يشوفه هو لا هو لا يرى شوف يراه يضرب يقول يضرب بعد ذاك لا يشوفه ويقدر يضرب هذا الشهيد ماشاءالله بس این رابطه کشی من رابطه کاری اینجا خودش خوابیده از اینجا میبینه یاد گفتی شما از این من یاد عربی ایرانی یه تاگ عربی سب من عرب لازمو بعد از قطع اینجا دست عرب بوده فتح احمان بعد این عرب آبادان العراق ضارب أول ما يريد يبدأ الحرب نعم السلاية سكرت غنيمتي أزيك فرمدهان دشمن به غنیمت یکی شرکت هدیه صدام و فرمانده بودی که رضیان هم به غنیمت صدام مطیل واحد جنگ عراقی آبه ابن اسرو اخذو منها به نام خدا. سلام به شما عزیزان شنونده، شما خوبان. امیدواریم که طاعات و عبادات همه شما عزیزان در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه الهی واقع بشه. در خدمت شما عزیزان هستیم با گزارش امروز و میهمانی که در استان کرمان شرف حضور پیدا کردن، جناب آقای عبدالفتاح علی فاروقی از کشور مصر و از سالیان بنگستی کشور مصر که میهمان میهن اسلامی ما بودن و در استان کرمان جهت جای تلاوت حضور پیدا. به همراه مترجم ایشان گفتگویی داریم با این قاری بین‌المللی قرآن کریم، با ما همراه باشید. شما ضمن تشکر و خیر مقدم دویشون که به استان کرمان تشریف آوردن بفرمایید که برنامه هایی که تا الان اجرا کردن خصوصا در استان کرمان چگونه از بین رفت؟ يرحب بكم في هذه المدينة وأهلا وسهلا بكم أجدت في هذه المدينة. يسأل يعني الشباب في هذه المدينة في كرمان شلون؟ أولا أشكرهم على حسن الاستقبال وحسن الضيافة، فهم بطبيعة الحال شعب عظيم أحبه كثيرا وأتمنى أن أزوره في اكثر من مره. ایشون خیلی تشکر میکنه و خوشحاله که به ایران آمده و به شهر کرمان سفر کرده و خیلی دوست